У Менску 18 година. Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Сярод тэмаў нашай праграмы. У першы дзень датэрміновага галасавання на выбарах у палату прадстаўнікоў на выбарчыя ўчасткі прыйшлі 2,7% выбарцаў. На некаторых прадпрыемствах і установах людзям загадваюць галасаваць датэрмінова. Адразу некалькі скаргаў на ненадзейнасць скрыняў для галасавання накіравалі ў цэнтр выбаркам і акруговыя камісіі, назіральнікі за выбарамі і праваабаронцы з Берасця. Былы кандыдат у прэзідэнты, былы палітвязень Аляксандр Казулін учора сустрэўся ў Нью-Йорку з амерыканскім прэзідэнтам Джорджам Бушам і дзяржаўнай сакратаркай ЗША Кандалізай Райс. Гэта ды іншае адразу пасля выпуску навінаў. І яшчэ пару тэмаў сённяшняга дня. Лідары незарэгістраванай партыі Свабоды Сяржука Высоцкага не прапусцілі праз беларуска-украінскую мяжу. Нягледзячы на тое, што ён меў даведку з аддзелу грамадзянства і міграцыі пра тое, што яму дазволены выезд за мяжу, памежнікі паставілі яму пашпарт штамп аб забароне выезду. Мінулай ночы ў Гомелі на чыгуначным вакзале міліцыя затрымала актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Андруся Цянюту. Яго вінавацяць у нецэнзурнай лаянцы і супраціве міліцыі, калі яго затрымалі з бел-чырвона-белым сцягам 13 верасня. У Гомелі тады святкаваўся дзень гораду. Пазней спадара Цянюту адпусцілі на лекаванне з прыкметамі пнеўманіі, а цяпер зноў затрымалі. Усё гэта пазней у нашай праграме, а цяпер да галоўнай тэмы апошніх дзён, да выбараў. У першы дзень датэрміновага галасавання на выбарах дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў на выбарчыя ўчасткі прыйшлі 2,7% выбарцаў. Найбольшая актыўнасць зафіксаваная ў Віцебскай і Гомельскай абласцях, найменшая ў Берасцейскай. Тэму працягвае Уладзімір Глот. Сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік называе наступныя лічбы. По областям: Брестская область 2,2, Витебская 3,1, Гомельская 3,1, Гродно 2,5, Минская 3,0, Могилевская 2,6, город Минск 2,3, Республика 2,7 в среднем. На попередних выборах у палату представников, які отбылися 4 годы тому, у попереднем голосовании, поводле официальных даденных центра выборкаму, узяли удел 17,39% от усіх выборцев. Юрист Валентин Стефанович у 2004 годзе займаўся моніторингам выбарчага працэсу. Ён прагназуе, што лічбы датэрмінова галасавання тады і цяпер будуць прыкладна аднолькавымі. Як паказвае практыка, самы пік датэрмінова галасавання ідзе ў апошнія дні, там, напрыклад, пятніца, субота. А вось, і я думаю, што працэнт будзе такі ж самы, а ў нас датэрмінова галасуе да 20% па краіне, а так некаторых в областях такі вогулі па 30, вельмі часта закрыты участкі заканчваюцца ўжо выбары, ўжо не пачаўшыся яшчэ. Тым часам паступаюць паведамленні, што ў розных рэгіёнах краіны выбарцаў прымушаюць галасаваць датэрмінова. Незалежны кандыдат у дэпутаты па Рэчыцкай выбарчай акрузе нумар 44 Леонід Невар паведамляе. Сегодня мы с доверенными лицами утром раненько в 7 часов. Сегодня мы с доверенными особами о 7 раницы выехали на головные сбудования, где находятся все наши нафтовые предприемства. Хотели раздать мои опошние улетки, какие еще застались. И когда начали раздавать их, да размовлять с людьми, доведались, что уже учора целые подразделения голосовали до терминова. Люди кажут, что им загадали голосовать до 26-го, навод не до 28-го. А когда кто не проголосует, так у тых будут складанасці на працы. Калі я стаў угаворваць людзей не галасаваць датэрмінова, адна жанчына мне сказала: «У мяне двое дзяцей, і нам патрэбна есці». Она сказала: «У меня двое дзяцей, мне нужно есть». Кандыдат у дэпутаты кажа, што пасля гэтых падзеяў ён накіраваў факсам скаргі ў адміністрацыю прэзідэнта і ў цэнтральную выбарчую камісію. Сакратар цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік адзначае: «По крайней мере, мы когда проводили вот на прошлой неделе тренинги участковых комиссий, четкая была установка, что нужно создавать условия для досрочного голосования, сделать объявление о том, что досрочное голосование возможно, но никакого принуждения быть не должно». Юрист Валентин Стефанович звертает увагу на то, что до 1996 года у Беларуси, каб прагаласаваць датэрмінова, трэба было прадставіць доказы таго, што ты не можаш прыйсці на выбарчы ўчастак у дзень галасавання. Все узнікла, дарэчы, у 96-м годзе, калі праводзіўся рэферэндум другі па змене канстытуцыі, калі прапаноўваўся прэзідэнцкі варыянт канстытуцыі. Вот першыню тады было ўжыта датэрміновае галасаванне, вот такой форме, в якой оно ёсць. А раней сапраўды, калі галасуе датэрмінова чалавек, ён мусіць быў прадставіць быў дакумент, скрыпныя так называемыя ты талоны, так што ён не можа прагаласаваць у асноўны дзень, не можа прагаласаваць па гэтым талоне. Гаварыў юрыст Валянцін Стэфановіч. Адразу некалькі скаргаў на ненадзейнасць скрыняў для галасавання накіравалі ў цэнтральную выбарчую камісію і акруговыя камісіі, назіральнікі за выбарамі і праваабаронцы з Берасця. Заяўнікі спасылаюцца на факты выкарыстання скрыняў старога ўзору і мажлівасці фальшавання. Падрабязнасці паведамляе Вячаслаў Кулік. Заяву ў ЦВК і акруговую выбарчую камісію аб ненадзейнасці скрыняў для галасавання сярод іншых падпісаў берасцейскі грамадскі актывіст Сергій Вакуленка. Ён тлумачыць. Нижняя часть, дно, закручено на шурупах практически на всех избирательных участках. Они не опломбируются. С помощью отвертки открутили все. Кроме того, участок номер один, урна, крепится со всех сторон шурупами. На всех выборах используется. С 2004 года. На Берасцейшине сегодня дотерминовое голосование ведется на больше 940 участках. У дальних вёсках для голосования выкрестовываются еще советские скрыни. Про гэта паведамляе Александр Раманович, даверная асоба ў Владзіміра Казекі, які балятуецца ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў па Днепрабухскай выбарчай акрузе нумар 10. Ну так, новых я не бачу скрыні. Зараз не абавязкова апячатаць скрыні паперай з подпісамі сябраў камісіі. Адмянілі сургуч, зараз ужо робяць пластылінам. Я калі запытаўся, дзе пячатка, мне сказалі ў старшыні камісіі. Тады ж атрымліваецца, можна ў любы момант прыйсці, адчыніць яе і рабіць любую кіт туды. Сітуацыя на Берасцейшыні каментуе старшыня праваабарончага грамадскага аб'яднання «Брэсцкая вясна» Уладзімір Вялічкін. На сённяшніх выбарах бачым тыя самыя скрыні, што ў 2006 годзе. Мяркуем, што гэта прамы шлях да падмены менавіта тых галасоў, якія будуць пададзеныя датэрмінова. І калі лічыць, то 33% галасуе датэрмінова на кандыдатаў ад улады, то маем магічную цифру 82,5%, на якія звычайна ўлада ссылаецца, што вот на кандыдатаў ад улады галасуюць менавіта так, з такім вынікам. Гаварыў старшыня праваабарончага грамадскага аб'яднання «Брэсцкая вясна» Уладзімір Вялічкін. Вы на хвалях Радыё Свабода. Мая калега Ганна Соус у нашым сённяшнім ранішнім эфіры гутарыла з сакратаром цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалаем Лазавіком, у тым ліку і пра выбарчыя скрыні. Мікалай Іванович, калі параўноўваць вось усе выбарчыя кампаніі, дзе вы працавалі, скажыце, якія тры змены зрабіў цэнтр выбаркам сёлета? Главное, что нынешняя избирательная кампания проходит в обстановке более либеральной, более мягкого применения избирательного законодательства по отношению ко всем субъектам избирательного процесса. Либерализм этот проявился при выявлении отдельных нарушений в ходе формирования и регистрации инициативных групп, при выдвижении кандидатов депутатов. То есть Центральная избирательная комиссия ориентировала низовые структуры, окружные избирательные комиссии, на то, чтобы жесткие санкции по возможности не применялись. Миколай Иванович, а вот только 0,0 представников оппозиции увайшли в склад выборчих комиссий. Як вы лишите, это может быть подставой для непризнания выбору международной супольностью? Это не может даже быть даже основанием для серьезной критики. По той простой причине, что если мы посчитаем, сколько на сегодняшний день у нас членов политических партий, всех вместе, удельный вес политических партий, членов политических партий в обществе и их удельный вес в избирательных комиссиях, то удельный вес в комиссиях их в сотни раз выше, чем в обществе. И более того, ведь заявки членов оппозиционных партий на включение в состав комиссии были выполнены где-то на 50-70%. То есть и предложений то массированных, таких массовых не было. Когда среди предложенных кандидатур даже оказывались граждане, проживающие в Польше, в Соединенных Штатах, граждане, имеющие судимость за изготовление фальшивых денег и распространение, ну извините, тогда, наверное, следует сказать, что и качество предложенных кандидатов в состав комиссии было не самым лучшим. Скажите, калі ласка, а ці можна ў Беларусі зрабіць празрыстыя скрыні на ўсіх выбарчых участках, не толькі ў Слоніме, а па ўсіх? Да ради бога. Пускай делаются, я еще раз повторяю то, что неоднократно говорил. Прозрачность избирательных урн, это не значит прозрачность выборов. И просто профанация термина прозрачность выборов, если ее сводить только к прозрачности урны. Урна прозрачная, непрозрачная, она является всего лишь ящиком для бюллетеней. А нас интересует сам процесс. Никакого запрета на изготовление урн нету, и кто желает и имеет средства, может изготавливать прозрачные урны и использовать их при голосовании. Ну, у другой промежковой справоздачи миссии БСЕ говорилось, что Центральная выборчая комиссия догэтуль не отказала на пытание об тым, ці будут яны иметь полновартостный доступ до подлику голосов. Як на такий закид вы могли подказать? Мы на этот вопрос ответили уже и не один раз. Все наблюдатели будут иметь возможность наблюдать за подсчетом голосов. Больше добавить здесь нечего. С сакратаром Центральной выборчай комиссии Миколаем Лазовиком гутарла моя коллега Ганна Соус. И цалком это интервью вы сможете почуть у завтрашнем ранешнем эфире, а так само знайти на нашем сайте в интернете свобода.орг. И позднее у нашей программе пытание, накольки докладно прописанные правы назиральников на парламентских выборах, обмярковывается наш оглядальник Виталь Цыганков и правооборонца Валентин Стефанович. Паштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Владислав Мицкевич с Браслова. Коли люди пойдут голосовать, не допоможе ніякое назирание, бо машина фальшавання в Беларуси за многие годы отлажена досконало. Гэты да іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Паштовая скринка 111». Агляд ваших листов на свободу слухайте в нашем эфире прикладно праз 20 хвилин адразу пасля выпуску новинов. Былы кандидат у прэзідэнты, былы палітвязень Александр Казулін учора сустрэўся ў Нью-Йорку з амерыканскім прэзідэнтам Джорджам Бушам і дзяржаўнай сакратаркай США Кандалізай Райс. Вось што спадар Казулін сказаў пасля сустрэчы нашаму радыё. Отбылась встреча президента США Джорджем Бушем и со спадарами Кандализы Райс, так само с женой президента Буша Лорой Буш. Это была вельми цікавая встреча, у якой прымали удзел такие искравые змагары за свободу, за права человека, такие искравые диссиденты из разных краин, из Бирмы, Венесуэлы, Сирии, Египта. Так само присутничал спадар Ландсбергскис и присутничал Гарри Каспаров. Также были диссиденты из Кубы. И это было с боку президента Буша некая такая искравая речь про то, что он як робил мощные кроки, как змагаться за демократию, свободу и права человека, так и зараз змагается. Говорил былы кандидат у президенты, былы политвязень Александр Казулін. И великое интервью с Александром Казуліным, у тым ліку ягоные отказы на шэраг пытанняў наведников нашего сайта, вы можете знайти в интернете адрес свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич, и зараз нагадаю основные темы нашей сегодняшней программы. У первый день дотерминового голосования на выборах Палаты представников на выборчие участки пришли 2,7% выборцев. На некоторых предприемствах и установах людям загадывают голосовать дотерминово. Одразу несколько скаргов на ненадежность скринев для голосования накировали у Центра выборкам и округовые комиссии назиральники за выборами и правооборонцы с верасця. Былы кандидат у президенты, былы политвязень Александр Казулін учора сустрэўся у Нью-Йорку с американским президентом Джорджем Бушем и державной секретаркой США Кандализой Райс. Лидера незарегистрованной партии «Свободы» Сержука Высоцкого не пропустили праз белорусско-украинскую мяжу. Не глядяши на то, что он имел доведку за делу громадянства и миграции, про то, что ему дозволены выезд за мяжу, помежники поставили ему у пашпорт штамп об забороне выезду. Минулой ночью у Гомеля на чыгуначным вокзале милиция затримала активиста незарегистрованной организации «Молодый фронт» Андруся Тянюту. Лидера незарегистрованной партии «Свободы» Сержука Высоцкого не пропустили праз белорусско-украинскую мяжу. Не глядяши на то, что он имел доведку за делу громадянства и миграции, что ему дозволены выезд за мяжу, помежники поставили ему пашпорт штамп об забороне выезду. Передает Люба Лунева. Старшыня незарегистрованной партии «Свободы» Сяжук Высоцкий мае намер звернуться у прокуратуру, каб яму дали официальное тлумачение на конт инциденту на белорусско-украинской мяжи. Нагадаем, сёння уначы на белорусско-украинской мяжи помежники вывели оппозиционера с тягника и трымали некалькі гадзін у дзяжурнай частцы. У пашпарт яму поставили штамп, які забараняе яму пакідаць межы Беларусі, гаворыць Сяжук Высоцкий. Мы заявили, что что вы не проходите по трем кодам. И те коды, про что называют на вас, я не ведаю. Я ходил в Авир, там взял доведку, что мне проезд дозволено. Говорю, в Авире может быть одно, у нас может быть другое в базе данных. Спадар Высоцкий лишит, что деяния уладов порушают ягоные фундаментальные правы. Такое складывается уражение, что потрапил в некую такую великую тюрьму под названием «Держава Беларусь». Так бачу одна из новых формул просто блокования людей, потому что порушены все мои планы. Мне подлежит запрошение в Польшу. Плюс поспальну сроку для основания перед выборами просто шаржик. Демократизация по-лукашенковски. 10 липня Сяжука Высоцкого на трое суток затримали у следчим изоляторе КДБ, каб допытать у справе вибуху под час святочного концерту. И он поведомил свободе, что наприкінці липня узяв довідку у отделі по справах міграції про те, що йому дозволено виїзд за межу. Керівник відділу громадянства і міграції Совєтського району Мінську Андрій Кондратенко потлумачив свободі. Мог справку взять и в июле, а совершить что-то через день после того, как он получил справку. Вы эту справку видели, которую мы ему давали, якобы? Говорить можно все что угодно. Мы этой базой только пользуемся. Мы ничего туда не уносим. Молодевый активист партии БНФ Франа Квячорка так само мае отповедный штамп у своим пашпорте. Некольки дзён тому его высадили из автобуса на белорусско-литовской мяжи. Прозвище Франака трапило у компьютерную базу после того, как военкомат Советского району спробовал забрать его у войска. Але нават после того, как ему дали доведку, что он непридатный для службы у войску, его прозвище не спешаются прибрать с черного спису. Франа Квячорка оповел. Каля собой перасекчу мяжу, просить рабочения и высаживать техника без тлумачения причин. 26 числа меня запросили у военкомат на областную комиссию, якая мусить подтвердить или не подтвердить выники моего медичного обследования. Никто не гарантует, что областная комиссия не передумает. И тому рызыка потрапить у войску все еще застается. Активисты демократичного руху не выключают, что улады будут манипулировать черными списами, как таким чином перешкаджать активистам контактовать с замежными партнерами. Рассказывала Любов Лунева. Солигорск – самый молодый и незвычайный город у Беларуси. Он отметный уже тем, что полова его дорослого населения працует на одном предприятии. А самый могутный в Украине незалежный профсоюз мае официально зарегистрованный бел-червоно-белый стяг. Про Солигорск официны и неведомы. Слухайте шарговую передачу серии «Подорожжи свободы». Подорожжа свабоды ў Салігорск на наших хвалях прыкладна праз паўгадзіны. І неўзабаве Валянцін Стэфановіч, праваабаронца і наш аглядальнік Віталь Цыганкоў будуць абмяркоўваць правы назіральнікаў на парламенцкіх выбарах. Але спярша нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Вы можаце тэлефанаваць у любы час, выказвацца наконт падзеяў у Беларусі і свеце. І нашыя слухачы каментуюць цяперашнія выбары. Дорогая Радио Свобода, здравствуйте. Я хочу сказать то, что вот идут выборы, идут голосования. Но голосовать не хочется, потому что вся идет несправедливость, нечестность. Вывешивали фотографии кандидатов и депутатов. Але некоторые есть подобные тварам на уголовных злочинцев. Вот так парламент будет. Демократы по-белоруску. Не проголосуешь, не тримаешь коня. Все, дякую. Еще раз нагадаю, номер у Менску 266-39-52 и звонки на свободу, огляд ваших телефонований за апошние сутки у наступной године нашего эфира. Накольки докладно прописаны правы назиральников на парламентских выборах? Ти изменилась как-нибудь эта ситуация в сравнении с минулыми выборчими кампаниями? На такие питания нашего корреспондента Виталя Цыганкова отказывает правооборонца Валентин Стефанович. Уже идет другой день голосования, и на этот момент уже должны быть неяк высветлены, какие правы имеют назиральники, как белорусские, так и международные. Але, вот, например, миссия АВСЭ поведомила, что улады досюль не отказали им на питание, какие конкретные они будут иметь правы. Как это выглядит, и ці есть уже докладная певность на конт того, что имеют право робить назиральники? Правы назиральника регулированы артикулом 13 Виборчого кодекса, и тут ничего нового на этих выборах и нема, и то, что там написано, те правы они имеют. Единственное, что влады вельми так специфично подходят до этого артикула и кажут, что вот то, что им написано, то назиральники имеют право робить. Хотя принцип мусить быть надворотный, то, что не заборонено, то и можно. Таму і атрымліваецца, што правы гэта прапісана вельмі цьмяна, напрыклад, там назіральнік мае права прысутнічаць падчас правядзення галасавання і падчас падліку галасоў. Але гэта вельмі такая размытая фраза, за якой кожны бачыць тое, што хоча бачыць. Так, напрыклад, камісіі, якія маюць права вызначаць месца, дзе назіральнік можа знаходзіцца, яны кажуць, што вось вы можаце прысутнічаць падчас падліку галасоў, але бачыць фактычна падлік назіральнік не можа. І гэта ёсць практыка ўжо, якая апошнія выбары у нас мае такі распаўсюджаны характар. То бок ніякага нарматыўнага дакумента, які вызначаў, колькі метраў назіральнік можа знаходзіцца, не было. Такога дакумента немає. В принципі, это можна было порегулювати постановами Центральної виборчої комісії. До речі, АДС свій час пропоновувала урегулювати це питання постановою ЦВК. Більш подробязно деталізувати права назіральника, з якої відлеглості він може назирати, як назирати, і так далі. Але такого документа нема. І, скажімо, ті рекомендації ОБСЄ, які були зроблені під час попередніх виборів, які указували на те, що ці права мусять мати більшу деталізацію, вони так і не були виконані Центральною комісією. Тому я не здивлюся, що і у цій виборчій кампанії назиральники фактично не будуть мати можливість реально бачити підлік голосів. На сьогодні ми можемо сказати, що і попередні етапи кампанії пройшли фактично без відділу назиральників. Та ж перевірку підпису проводилася без назиральників. Чи по-різному ставляться комісії до білоруських і заміжних назиральників? Ну, по-різному. В принципі, назиральника міжнародним вони більше, може бути, лагодно ставляться. Хоча ми пам'ятаємо випадки, коли у Тутсафу возили два рази співпрацівники міліції з участку. Тут еще ж проблема в том, что сама процедура подлику не прописана так само тьмяно. Коли там было написано, что один человек только подличивая, называя выники на кожного брютня и демонструя, вот таким назиральникам было простее працевать. И также ж никто ничего не бачит, никто ничего не чует. Про правы назиральников на выборах говорил правооборонца юрист Валентин Стефанович. Вы на хвалях Радио Свобода. Ці ведаеце вы кандыдаты ў дэпутаты, якія балятуюцца па вашай выбарчай акрузе? З такім пытаннем наш карэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў. Там, дзе я жыву, вось, напрыклад, Касцюк, Шэга, таксама. Знаеце, не было часу, бо цяпер я вучуся ў універсітэце і дома не бываю, і па гэтаму не прыходзілася. Ведаю. Ну, я іх у памяці не магу перечысліць, но у нас, которые висят, я смотрел там, приблизительно определился. Я считаю, что это такая штука чисто формальная. Лично мое мнение такое. Нет, не знаю. Нет, я просто не помню фамилию. Нам приносили, она у меня дома лежит. Я прочитал его данные, откуда он, что. Но я просто не могу запомнить. Я просто говорю, что не могу вам фамилию назвать. Веду Голубева у нас, это Строецкий район. Строецкий. У нас там все за него голосуют, вот буду я за него. Но не знаю, как-то у нас все за него. У нас такая агитация большая идет за него именно. За нее. Нет, не знаю. Приеду и узнаю. Да, конечно. Действующий мэр города. А меня больше никто не интересует. Нет. Я не хочу идти. В этом году не буду голосовать. А из этого я не интересовалась. Еще не уточнял, если честно. Приезжал тут к родственникам. Вот такие дела. Ну, безусловно, безусловно, конечно. В воскресенье нужно идти. Не, не знакомились. Ну, познакомимся, что до выборов время есть. Нет, не знаю. Да, как-то не интересовался. Приду, когда на избирательный участок, тогда узнаю. Ну, вы знаете, я лично так вот, что не знаю, но я подписалась, у нас женщина из 4-й поликлиники, врач. Вот, ну и вы знаете, вот она мне как-то вот импонирует. На тумбочках там висят. Там кто борется за нашего мэра? Вот такой человек, да? Я так думаю, он не пройдет. Про кандидатов я ничего не добавлю. Но я, может быть, и не пойду голосовать. Не до этого. У меня иншие справы даже. У меня сейчас зараз учеба, мне треба звертаться как бы на учебу. И, мою увагу, поэтому я не звертаю увагу на это. Не, просто никто ничего не объявлял, нигде ничего. Ну вот здесь только прочитала. Я с работы прибегаю, даже телевизор не смотрю. Мой муж должен знать, я нет. Люди на гарадзенскіх вуліцах адказвалі, ці ведаюць яны кандыдатаў у дэпутаты, якія балатуюцца па іх выбарчай акрузе. Мы на хвалях Радыё Свабода. Сёння суддзя цэнтральнага раёну Гомеля Марыя Дамненка пакарала актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Андруся Цянюту арыштам на 7 сутак і штрафам 700 тысяч рублёў, перадае Валер Кліноўскі. Суд прайшоў практычна патаемна і надзвычай хутка. Невядома нават, калі і як прывозілі хлопца з ізалятара ў памяшканне суду. Гаворыць грамадскі актывіст Сергій Трыфанаў. Гэта ўвогуле рэч вельмі ненармальная і дзікая. Суддзя Дамненка, якая вынесла вырак яму за 2 хвіліны да таго, як сказала, што вось яго такі прысуд, казала: «Я не ведаю, хто такі Ценюта, не ведаю ўвогуле, а чым вы кажаце». Я да яе заходзіў і пытаўся. Яна кажа: «Я нічога не ведаю, нічога я там не чула і ўсё такое». А потым паклікала ягоных сваякоў і кажа: «Вось такія справы, суд ужо адбыўся, 700 000 штрафу і 7 сутак кары, што пастанову суда на рукі не выдала. Увогуле невядома, калі ты суд паспеў адбыцца». Андруся Цянюту мінулай ночу міліцыя затрымала на чыгуначным вакзале. Ён збіраўся ехаць у Менск. Актывісту прад'явілі прэтэнзіі, што ён не з'яўляецца ў міліцыю і суд па позвах, і адвезлі ў ізалятар часовага ўтрымання. Маці і брат Андруся прыйшлі ў суд, каб паслухаць, у чым яго абвінавачваюць, і перадаць яму цёплыя рэчы і сокі. Аднак Андруся яны так і не пабачылі, гаворыць Людміла Цянюта. Нічого хорошого. Уже 3-й раз рішення суда на руках нету і неізвісно за што. 13 верасня, калі святкаваўся дзень гораду, міліцыя затрымала Андруся Цянюту з бел-чырвона-белым сцягам блізу лядовага палаца, дзе ладзіўся канцэрт. Пры затрыманні хлопцу вывіхнулі палец і пашкодзілі калена. Супраць актывіста склалі некалькі адміністрацыйных пратаколаў, у прыватнасці за нецэнзурную лаянку і супраціў міліцыі. Тады спадар Цянюта правёў у міліцэйскім памяшканні з бетоннай падлогай каля 15 гадзінаў. З прыкметамі пнеўманіі тады яго выпусцілі лекавацца. Даследаванне свабоды. Углядаемся ў звычайныя рэчы. Золата набываюць злодзеі, якія накралі грошай, баяцца лажыць у банк. Варушым нядаўняе мінулае. Тады быў такі ліберальны перыяд, не было такого наўпроставага рэпрэсіўнага ўздзеяння. Слухаем гукі заўтрашняга дня. Ну я б таксама, напэўна, палезла пісаць сцяг, таму што гэта мой сцяг. Жыццё звычайнае і надзвычайнае ў даследаваннях журналістаў свабоды. 1 верасня на ўрачыстасцях з нагоды адкрыцця чарговай новай школы ў сталічным мікрараёне Лошыца прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка заявіў: «Мы вярнуліся да нармальнай 11-гадовай школы». Дарэчы, у 1996 годзе менавіта кіраўнік дзяржавы ініцыяваў пераход на 12-гадкі. Не дачакаўшыся першага паўнавартаснага выпуску, каб зрабіць высновы, ўлада вырашыла асадзіць назад. 1 верасня і настаўнікі, і вучні, і іх бацькі чакалі з хваляваннем. Беларуская школа чарговым разам рэфармуецца. Спачатку было шмат пытанняў, непаразуменняў па вучэбных планах, праграмах і падручніках. Прайшло ўжо болей за 3 тыдні вучобы, што змянілася, а якія праблемы застаюцца нявырашанымі. Пра гэта ў доследзе Іны Студзінскай. Усе школьнікі зараз вучацца па агульных праграмах, паводле адзінага тыпавога навучальнага пляну. Старшакласнікам давядзецца засвоіць школьную праграму, разлічаную на 2 гады за 1 год. Увесну будуць 2 выпускі сярэдняй школы, 11-я класа, якая і павінна была ў 2009 годзе скончыць сярэднюю школу паводле 11-гадовай праграмы, і так званая 11-я штрых, каго меркавалі вучыць 12 гадоў. Намеснік начальніка ўправлення сярэдняй адукацыі і Мінадукацыі Валянціна Маёўская распавядае: «Калі ў гэтым годзе 11 клас закончылі 94 тысячы вучняў, то на наступны год плануецца каля 100 тысяч, 43 тысячы вучняў 11 класаў і 57 тысяч вучняў 11 штрых класаў. Павелічэнне неістотнае». Чыноўнікі супакойваюць: распрацаваныя адмысловыя пераходныя праграмы. Настаўнік беларускай мовы і літаратуры з амаль 40-гадовым стажам Рыгор Сыравадка, аднак, занепакоены. «Трэба ж за 1 год, 2 гады засвоіць фактычна. Па некаторых тэмах па той жа літаратуры трэба тое, што ўкладвалася ў 4 гадзіны на уроку літаратуры калісьці, плюс 1 гадзіна па сусветнай культуры. Зараз трэба гэта ўсё 5 гадзін гэтых укласці ў 1 гадзіну. Таму я, напрыклад, назваў гэты курс азнаямленнем з літаратурай». Намеснік начальніка ўправлення Мінадукацыі Валянціна Маёўская кажа: «Тут хвалявацца няма падстаў. Літаратура — гэта дысцыпліна культуралагічнага цыклу, якая паслядоўна і сістэмна павінна далучаць вучняў да мастацтва. І праграмы па літаратуры прадугледжваюцца вывучэнне яе суадносінамі з музыкай, жывапісам, тэатрам, кіно. Празаічныя творы, вялікія па аб'ёме, патрабуюць папярэдняга прачытання. Таму неабходна ставіць пытанне не аб колькасці гадзін, а як пабудаваць працу настаўніка». Хочацца спадзявацца, што хоць некаторыя свядомыя школьнікі яшчэ могуць прачытаць летам ці ў вольны час праграмныя творы. Але наўрад ці яны папярэдні самастойна адолеюць фізіку і хімію, якія таксама трэба засвоіць у сціслыя тэрміны. Што да жывапісу, музыкі, кіно, пра якія ўзгадвае Валянціна Маеўская, дык прадмет усясветная і айчынная мастацкая культура нагул скасаваны. Усе астатнія прадметы больш паглыблена на павышаным узроўні прапануецца засвойваць на факультатыўных занятках. Валянціна Маеўская тлумачыць: усе факультатыўныя заняткі ва ўсіх установах адукацыі праводзяцца бясплатна у адпаведнасці з тыпавым вучэбным планам і фінансуюцца з бюджэту. Настаўніку гэтыя заняткі ўходзяць у аб'ём педагагічнай нагрузкі. На самой справе не заўсёды так. Маці першаклясніка, якая аддала дзіця ў гімназію з паглыбленым вывучэннем моваў, распавяла: адзін раз факультатыў на тыдзень бясплатны, другі раз факультатыў на тыдзень платны. Зараз за адзін занятак я плачу ў іншай школе. У школа проста, не гімназія, не з паглыбленым вывучэннем моваў. Дзіця ходзіць таксама ў першую класу, замежная мова ў яе 3 разы на тыдзень, той жа факультатыў, але бясплатна. Замежныя мовы цяпер вывучаюць з 3 класы на базавым узроўні, па 2 гадзіны на тыдзень. Выключэнне гімназіі, якія былі з гуманітарным ці з лінгвістычным ухілам. Там замест 5 урокаў на тыдзень засталося 4. Затое вывучэнне другой замежнай мовы на скасавалі. У першыя дні верасня былі сур'ёзныя праблемы з падручнікамі. Натуральна, за такі кароткі тэрмін, у які адбываецца рэформа, падрыхтаваць новае не паспелі, старых не хапае. Да таго ж, у 8 і 9 класах, у 11 і 11 штрых патрэбныя адны і тыя ж падручнікі. Настаўнік Рыгор Сыравадка кажа: вельмі цяжка вырашаецца. Напрыклад, на сённяшні дзень па 5 класу у мяне падручнікаў няма, па 7 класу адзін падручнік на 2 чалавекі, па літаратуры абмены ідуць паміж школамі, то есть яшчэ тусуемся. Дагэтуль няма падручніка па чарчэнні, якое сёлета ўвялі ў праграму. Настаўнікам рэкамендавана шукаць старыя падручнікі, якія ўжо спісаныя. Больш матэрыялу даваць на уроках, а школьнікам весці падрабязныя канспекты. Рыгор Сыравадка з Іванава іранізуе: лепш за ўсё зараз узяць, калісьці там мы даваліся да экзамена для падрыхтоўкі, адказы на білеты. Я заўсёды казаў, кажу, прачытаеш гэта, вывучыш, дык 3 балы гарантавана. Вот зараз гэта быў бы асноўным падручнікам. В эфиры «Свабода». С праскай студыі вас вітае Юрый Дракахруст. Сёння ў свеце. Паўночная Карэя заявіла, што плануе на наступным тыдні аднавіць працу свайго ядзернага рэактару ў Ёнбэне. Назіральнікам МАГАТЭ закрыты доступ на гэты аб'ект, камеры відэаназірання дэмантажаваныя. На сесіі Генеральнай асамблеі ААН у Нью-Йорку сёння працягваліся выступы кіраўнікоў дзяржаваў. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка асудзіў дзеянні Расіі ў Грузіі, назваўшы іх агрэсіяй. Учора пра падтрымку тэрытарыяльнай цэласці Грузіі заявілі ў сваіх выступах прэзідэнт ЗША Джордж Буш і Францыі Нікаля Сарказі. У рэзкай правінцыі Дыяла сёння загінулі 18 паліцэйскіх і байцоў мясцовага атраду барацьбы з тэрарызмам. Сустрэча прэзідэнта Малдовы Владзіміра Вароніна і лідара Прыднястроўя Ігара Смірнова адкладзеная на няпэўны тэрмін. Перамовы аб мірным урэгуляванні планавалася правесці ў чацвер, але бакі не дамовіліся аб месцы іх правядзення. У Кабулі пры выбуху загінулі 5 афганскіх паліцэйскіх, паранены генерал, які ўзначальвае аддзел крымінальных даследаванняў. У Фінляндыі сёння дзень жалобы па ахвярах трагедыі вучэльні горада Каухаёкі. Студэнт гэтай вучэльні ўчора адкрыў страляніну ў будынку. Загінулі 11 чалавек, у тым ліку і сам нападнік, які скончыў жыццё самагубствам. Прэм'ер-міністр Украіны Юлія Цімашэнка сёння ізноў заявіла, што пасля 2017 года Украіна стане дзяржавай, вольнай ад замежных ваенных базаў. Цімашэнка падкрэсліла, што Украіна не мае намеру пасля гэтага году трымаць замежныя вайсковыя базы на сваёй тэрыторыі. Гэта радыё «Свабода», далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвіліна ў праз 15, падарожныя нататкі Уладзіміра Давыдоўскага з Салігорску. Але спачатку адказы на вашыя лісты. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на «Свабоду» чытаў і каментуе Валянцін Жданко. Многія лісты, якія мы атрымліваем ад нашых слухачоў, гэта вераснёўскія дні, на тэму выбараў. Асноўны дзень галасавання ў наступную нядзелю, 28 верасня. Але выбарчыя ўчасткі па старой беларускай завядзёнцы адчыненыя ўжо з аўторка. І ўлада ўсяляк заахвочвае грамадзянаў галасаваць датэрмінова. Пачну сённяшнюю размову з ліста на тэму байкоту выбараў, які даслаў Уладзіслаў Міцкевіч з Браслава. Слухач піша:

Сёння ў інтэрв'ю Радыё Свабода лідар кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк заявіў, цытую: «Добра падрыхтаваны байкот дае магчымасць спыніць несправядлівыя выбары і нанесці моцны ўдар па рэжыму. Паводле палітыка, беларусы не павінны прызнаваць фальшаваныя выбары». Наведнік Фрабэл абсалютна згодны з ім. Зянон, як адзіны сапраўдны нацыянальны лідар, заўсёды быў і застаецца прынцыповым маральным патрыятычным беларусам. Яго пазіцыя заўсёды была непахіснай і адзіна правільнай, на карысць Беларусі і нашай будучыні. На думку Пазняка, калі людзі пойдуць галасаваць на фальшывыя выбары, то беспрынцыповая Еўропа можа прызнаць іх за дэмакратычныя, тады перамога для рэжыму і Масквы забяспечаная. Бела эмігрант з Еўразвязу. Рэалістычная ацэнка і смутны прагноз. На самой справе Захад здае Беларусь, і толькі шукалі нагоды, як прыстойней гэта абставіць. А зараз рэпліка лоера. Для Пазняка кожны, хто не падзяляе ягоных поглядаў, здраднік і маскоўскі агент. Пры гэтым сам ён ужо даўно не з'яўляецца беларускім палітыкам. У краіне вырасла пакаленне моладзі, якая не ведае, хто такі Пазняк. А для іх палітызаванай часткі ён з'яўляецца блазнам кшталту Гайдукевіча, толькі бел-чырвона-белыя афарбоўкі. Наведнік сайту Свабода.орг.бр прыгадвае кампанію «Народнае галасаванне», ініцыяваную Пазняком напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў 2006 году і дае цытату з тагачаснага артыкула «Палітыка». «Трэба абавязкова ўсім масава ісці на выбары. Рэжым гэтага баіцца». Зянон Пазняк, 22 снежня 2005 году. Учора ў Беларусі пачалося датэрміновае галасаванне. Калі на вас ціснуць, прымушаць ісці на датэрміновае галасаванне, раскажыце пра гэта на нашым сайце. Выкажыце свой прагноз, які працэнт выбарцаў датэрмінова прагаласуе цяпер. Каму выгадна датэрміновае галасаванне? З такім пытаннем і прапановай мы звярнуліся да наведнікаў нашага сайту. Допіс Ніка. Калі б кінуць на байкот тыя рэсурсы, што кінутыя на выбары, усё, пра што вы пішаце, было б рэальна. Далей DF. У БНТУ студэнтам, якія не з Менску, сказалі прагаласаваць датэрмінова і на выходныя ехаць дамоў. Наведнік пад нікам Уго. У БДПУ усім іншагароднім загадалі прагаласаваць раней і да аўторка ехаць дадому. І выпускнік. Мяне-то ніхто не пагоніць, бо я сам сябе камандзір. А вось бюджэтнікаў абавязкова. Трэба ж адпрацоўваць тое, што іх кормяць. Водгукі наведнікаў нашага сайту Свабода.орг. А зараз Алексей Знаткевіч і асноўныя тэмы дня. У першы дзень датэрміновага галасавання на выбарах дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў на выбарчыя ўчасткі прыйшлі 2,7% выбарцаў. На некаторых прадпрыемствах і установах людзям загадваюць галасаваць датэрмінова. Адразу некалькі скаргаў на ненадзейнасць скрыняў для галасавання накіравалі ў цэнтральную выбарчую камісію і акруговыя камісіі назіральнікі за выбарамі і праваабаронцы з верасця. Былы кандыдат у прэзідэнты, былы палітвязень Аляксандр Казулін учора сустрэўся ў Нью-Йорку з амерыканскім прэзідэнтам Джорджам Бушам і дзяржаўнай сакратаркай ЗША Кандалізай Райс. Актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Андруся Сянюту пакаралі арыштам на 7 сутак і штрафам на 700 тысяч рублёў паводле абвінавачвання ў нецэнзурнай лаянцы супраціве міліцыі. Лідара незарэгістраванай партыі «Свабоды» Сяржука Высоцкага не прапусцілі праз беларускую мяжу, нягледзячы на тое, што ён меў даведку з аддзелу грамадзянства і эміграцыі, што яму дазволены выезд за мяжу. Зараз падарожныя нататкі з Салігорску прапануе Уладзімір Давыдоўскі. Што б там ні казалі, але ў Беларусі існуе афіцыйна зарэгістраваны бел-чырвона-белы сцяг. Належыць ён незалежнаму прафсаюзу гарнякоў у Салігорску. Але, як і ўсё ў гэтым горадзе, сцяг набыў свае шахцёрскія адметнасці. Старшыня незалежнага прафсаюзу першага рудакіравання Васіль Нікіцюк нават зачытаў мне дакумент, у якім яны пазначаныя. Колеры на сцягу БНП азначаюць, што гарнякі здабываюць калійную і каменную соль. А чаму бел-чырвоны-белы? А таму, што ў нас ёсць соль белая, якую мы ўжываем у пішчу, і соль чырвоная, іменуемая сільвінітам, якую мы ўжываем для таго, каб атрымаць нашыя тукі. На Беларусі суадноснасць між колькасцю солі і калію 1:3. І таму так, што

Бо і сапраўды, кажучы мовай дарослых, Салігорску відавочна не хапае атрыбутаў уласцівых сучасным гарадам, а таксама старадаўніх пабудоў і спаконвечнай гісторыі. Усё гэта гэтак жа, як і гарняцкі быт, вылучае горад з шэрагу іншых. А таму я цалкам пагаджуся з дзяўчынкай, якая заўважыла: Салігорск – гэта горад асобны. Падарожжа ў Салігорск у Владзіміра Давыдоўскага. А зараз Вячаслав Ракіцкі пра заўтрашнюю Атлантыду. Крыўе – старажытны назоў беларускіх зямель. На думку этнакультуролага Алексея Дзерманта, міт пра крыўе, як спрадвечны сакральны архетып Беларусі, прыгожы, бо ён лучыць сучасную Беларусь з яе пачаткамі. Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».